بلافتم ناکردم حالم خوب نیست تو رو خونه و زنگ بازم تو نمیتونم عجب آدم سنه جبا نگاه دستم به مغزم نمیرسه اصغر آقا تو دی بیرونه تو دی بیرونه اگه دستالی برم اگه خمار برم اصغر آقا محسن اصغر آقا لرستانی رفیق نایم رفیق من برو اجانم که مخوایم نشان میدهیم خاک سیاه دیه اجانم که مخوایم گردیم کردی به دختره ببین شاورد سره ببین داره یم گرد میکشم به کسی نما دور و هر بلای تو دنیا بود تو دختر آورد سنه بیبین میگه دیده رو نه شگلی عشق رو سنه بیبین میگه دیده رو نه شگلی عشق رو سنه گردی شده یم ای بی خدا بیا ببین آل منه بیا ببین چه میکشه بیکن تون جا خواب منه شبا تو پایان که میخواهم شدم سوژه خنه همه نگبانای های تو پانرگدا شدن بلای جان من چیزی نخوردم چند روزه ششم دیه سو نداره دستم به سرم نمیرسه دستم دیه نا نداره خمارم آیم خماره همشم به جایان خماره خماری زید به جانه خود میم بیزاره همشم به جان خماره یه دام شیشه نمان نشوم چش کار دایم ای قدام پول زدم خودم رگام همه سوزانم ای قدام پول زدم خودم رگام همه سوزانم رگام همه سیاب شاش دومه سگ مصب کجایی دارم درد میمیره مردم سوی خمانی دارم درد میمیره مردم توی خمانی وقت لایای مرد میشه ببیم یه آهی میکشه میگه روله ای مهر خانمان باید بکشه چنی ببیم میگفت روله ای دختره که این وصله ای سونه نزا آقایت کنم روله نزا ببیم دقه بکنه دولت خونم شده بی خدا بیبیم داره دقم کنه هرشی میوستم دست و پاش بیبیم الالم نمون کنه هرشی میوستم دست و پاش بیبیم الالم نمون کنه پیشی شمایا اینم دوا همشت تو کردی تو شمایش بیا بخیل تو نارفی بیا بخیل برین شش چرا هر وقت میبینی بمی خنی بیمشی حالا من گرت شده کسی دیه شده عزیز مگه این جور بوده برای خودم کسی بوده مذبت شد نارفی سر تو من گلت شده خمارم آیم خمارم امشو به جایان خمارم عارضه ید به جانه خود میم بزاره امشون به جون خماره یه دام شیشه نما نشوام چه شکار دایم بعدم پول زدم خودم و غمم از سوزاندم ای قدم پول زدم خودم رگام همه سوزانده رگام همه سیاه شام مسگ مسگ کجایی دارم در میمیره مردم سوی خمانی دارم در میمیره مردم توی خمانی musiccordy.com